Hi guys and welcome back. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang nakakakilabot na pagsanib ng isang hinihinalang demonyo kay Clarita Villanueva. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipakilala sa inyo ang kumpanyang Xness. Ang kumpanyang ito ay isang Forex. Pero ano nga ba ang Forex? Ang Forex ay isang pamilihan kung saan ang tao ay bumibili at nagbebenta ng pera. Palitan natin ang US dollars ng juice at tubig. Bumili ka ng isang juice at ito ay nagkakahalaga ng 2 bote ng tubig. Pero ang lahat ng juice ay naubos sa isang fiesta. At dahil kulang ang supply ng juice sa merkado, pwede mong maibenta ang juice sa mas mataas na halaga. Ganito din sa Forex, hulaan mo ang hinaharap na magiging presyo ng pera. Kung ikaw ay tama, ang pagkakaiba ng presyo ay ang iyong kita. Ganito ang paraan para kumita ang isang tao sa pagtitrade sa Forex. Matuto kung paano magtrade, sumali na sa Xness ngayon. Laging tandaan ng isang matagumpay na trader ay kailangan ng tapat na tagapamalit. I-click ang link sa description upang magsimula sa Xness. Ano nga ba ang exorcist na tinatawag? Well, sa madaling sabi, ang salitang exorcist ay may ibig sabihing pag-alis ng pinaghihinalaang masasamang espiritu. Hindi lang ito sa tao ginagawa, kung hindi pwede rin sa mga lugar sa pamamagitan ng pagdarasal. Alam nyo, marami pang mga bagay ang kailangan ikonsidera muna ng simbahan para ang isang insidente ng pagsapi ay masabing lehitimo. Pero iba ang kwento ni Clarita Villanueva. Noong naganap ang mga pangyayaring ito, ito ay itinuturing ng simbahan na isa sa pinakaligit kung tawagin o lehitimong pagsanib ng isang demonyo sa katawan ng isang tao. Ngayon, mabilis nating pag-uusapan ang naging buhay ni Clarita bago mangyari ang lahat. Si Clarita ay lumaki sa simpleng pamilya na nakatira sa Bacolod. Mag-isang itinataguyod ng kanyang ina si Clarita. Naghiwalay na kasi ang kanyang mga magulang. Base sa mga report, ang ina niya ay isang espiritista. Nagsasagawa siya ng kung tawagin ay fortune telling gamit ang mga baraha. Pero ang problema ngayon, ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Kumbaga, ang kapangyarihan niya ay peke lamang. Sinasamantala at ginugoyo niya ang mga taong walang kamuang-muang na buo ang paniniwala dito. Ang akala siguro ng kanyang ina na ang lahat ng ito ay biro. Hindi nagtagal, ang kanyang ina na tanging sumusuporta sa kanya ay binawian ng buhay. At dahil sa pangyayari, unti-unting napariwara ang buhay ni Clarita. Dumaan ang ilang mga buwan na pasakamay siya ng mga taong mapagsamantala. Inabuso at sinira ang kamusmusan ng dalaga. Ang mga lalaki ay tinuruan siyang mamuhay na sariling laman ang gagamitin kapalit ng pera. Lumipas ang ilang mga taon, ganito ang naging hanap buhay ni Clarita. 17 years old lamang siya nang mapunta sa siyudad ng Maynila. At dahil baguhan, ilang araw siyang nagpalaboy-laboy sa kalsada hanggang sa makahanap ng trabaho. Napasok siya ngayon sa isang club bilang isang dancer. Isang araw ay mahina ang naging kita niya sa kanilang club. Bumili siya ng sigarilyo sa bandang kanto at dito niya naisipang magyaya sa mga lalaki na makipagtalik sa kanya kapalit ng pera. 2 lalaki noon ang sakto namang dumaan kung saan siya nakaposte. Inaya niya ito pero lingid sa kaalaman niya na ang 2 lalaki pala na ito ay nakasibilyang mga pulis. Ipinagbabawal ang ginagawa niya at doon inaresto at dinala siya sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Ilang araw ang itinagal niya sa kamay ng mga pulis noon. At kalaunay, inilipat siya sa Old Bilibid Prison. Base sa kasaysayan, ang nasabing kulungan ay itinayo ng mga Kastila halos 200 taon na ang nakalipas. Ginamit ito ng mga Amerikano, Hapon at mga Pilipino. Sa unang araw ni Clarita sa kulungan ay naging maayos naman ang lahat. Pero lingid sa kalaman niya, mararanasan niya ang malaimpyernong karanasan dito mismo sa loob ng Bilibid. Alam nyo, dati pa man ay hindi na sapat ang budget ng gobyerno para sa mga tao sa loob ng kulungan. Dito sa loob, madalas silang siksikan at dito nga napunta si Clarita. Sa loob ng selda ay hindi lang siya mag-isa. Marami siyang kasamang mga babae. Lumipas ang ilang mga araw, napansin ng mga kasama niya sa loob na parang iba ang ikinikilos ni Clarita. Nag-umpisa siyang parang may hinahabol habang nakatingin sa kisame. Kasabay nito ang unti-unting paglalakad niya at walang tigil na pagbubulong. Hindi nagtagal, si Clarita ay sinabihan ang mga kakosa niya na may nakikita siyang kakaibang mga nilalang na nasa loob mismo ng selda. Ito pa ang nakakakilabot, tulad ng nasabi, mga. Hindi lang isa kundi 2 ang sinasabi niyang nanggagambala sa kanya. Ang paglalarawan ni Clarita sa mga nilalang na ito ay ang isa ay medyo maliit. samantalang ang isa naman ay matangkad, kulot ang buhok, may pangil, mayroong nanlilisik at mapupulang mga mata. Ang panggagambala sa kanya ng mga nilalang na ito ay unti-unti pang mas naging agresibo. Sa loob ng selda ay lalo siyang nagsisigaw, humihiga siya sa sahig, naglulumpasay at naninigas ang ilang bahagi ng katawan at minsang naibabaluktot niya ito sa hindi pangkaraniwang anggulo. Sa lahat ng pangyayaring ito ay makailang beses siyang nawalan ng malay. Sa sumunod na mga araw, ang pag-atake ng mga nilalang na ito ay humantong na sa kasukdulan. Ang mga kasama niya noon ay walang magawa dahil sila man din ay natatakot sa ikinikilos ni Clarita. Isang araw, nakita na lamang nila si Clarita na may bakas ng pangil sa iba't ibang katawan. Animoy, kinagat ng kung anong hayop. Napansin na rin nila na kulang ang mga daliri niya dahil sa sobrang pagkiskis ng mga ito sa pader malapit sa sulok ng selda. Naisip niya siguro na baka siya lamang ang kumagat noon at hindi ang mga nilalang na tinutukoy niya. Nagkakamali ka kaibigan. Base sa mga report, may ilang mga kagat din siya sa bandang leeg at sa batok na kung iisipin ay imposible niyang magawa. Sinubukan siya ngayong dalhin sa paggamutan sa loob mismo ng bilibid. At ito ay sa pangangalaga noon ng doktor na may pangalang Lara, isa siyang prison physician. Sa kanyang pag-oobserba kay Clarita ay pati siya ay tumayo ang mga balahibo. Banggit niya, sa loob ng halos 200 taon mula nung itinayo ang bilangguan ay wala ni isang nai-report na kaparehong insidente tulad ng kay Clarita, gayon din sa buong pag-aaral niya ng medisina. Ang ginawa ngayon ni Dr. Lara ay kumontak sa ibang mga kilalang doktor. May mga kaibigan naman siyang nakontak upang puntahan ang kanilang pasyente. Pero sa kasamaang palad, bigo sila. Sa mga tuwid, noong mga panahon na ito ay limitado pa lamang ang nalalaman ng mga doktor tungkol sa mga ganitong pangyayari. Isa na lamang ang kanyang alas, ang humingi ng tulong gamit ang radyo para maipadala ang mensahe sa ibang mga profesional, Amerikano, Chinese, sa mga universidad at kahit na sinong profesional sa larangan ng panggagamot. Ang balitang ito ngayon ay parang bomba na sumabog, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi napukaw din ang atensyon ng iba't ibang bansa sa labas ng Pilipinas. Marami ang nagkaroon ng interes na idokumento ang mga pangyayari sa loob ng kulungan. Ilang mga halimbawa dito ang mga bansang Switzerland, France, Germany, England, Canada at Amerika. Noon ay itong kwento ni Clarita ang nasa pinakaunang pahina ng kanilang mga dyaryo. Ngayon, mabalik tayo kay Clarita. Sa mga pagkakataong ito, ang mga kamay at paa ni Clarita ay nakatali na sa hinihigaan niyang kama. Sumusuka ng dugo at nagsasalita ng mga lingwahe na hindi maintindihan ng mga taong nagbabantay sa kanya. May isang doktor na sumuri sa kanya noon at doon sinabihan ni Clarita ito sa wikang Tagalog na "Ikaw ay mamamatay." Kinabukasan, ang doktor na sinabihan ni Clarita noon ay misteryosong ang binawian ng buhay nang wala man lang na i-report na sakit. Sa patuloy na pagwawala ni Clarita sa loob ng kulungan ay may isang pagkakataon na nagkaroon ng komprontasyon ng isang gwardiya at si Clarita. Tumigil ngayon si Clarita sa pagwawala at doon nanlisik ang mga mata niya at tiningnan ang lalaki. Doon sinabi niya na, "Ikaw ay mamamatay." Sabay tawa ng malakas. Ang mga pangyayaring ito ngayon ay siyang lalo pang nagpainit sa istorya. Matatandaan natin na 2 beses na humingi ng tulong si Dr. Lara sa mga dalubhasa. Una ay ang kanyang mga kakilala. Pangalawa ay ang paggamit ng radyo upang maipadala ang mensahe sa ibang bansa. Bagamat pang buong kamunduhan ang tawag na ginawa niya ay niisa walang tumugon sa kanya. Ito marahil ay dahil sa takot na nabalitaan nila sa misteryong pagkamatay ng sinumang tao na sabihan ni Clarita na mamamatay. Pero sa huli, isa lang ang grupo na voluntaryong pumunta sa Pilipinas at ito ang grupo ni Lester Sumral, isang ebanghelista. Base sa isang panayam na ginawa niya, noong nabalitaan ko ang nangyayaring kababalaghan sa lugar ng Pilipinas ay sa araw-araw na lumipas, ipinagdarasal ko na ang bata ay layuan na ng mga masasamang espiritu. Noong mga panahon na ito ay may tinatrabaho noon akong simbahan at bilang isang pastor, kailangan kong pagtuunan ng pansin ito. Pero isang araw, ang Panginoon ay kinausap ako. Sinabihan ako ng Panginoon na pumunta ako sa bansang Pilipinas at ipagdasal ang katawan ng isang bata. Ayaw kong pumunta noon, pero sabi ng Panginoon sa akin na wala nang sino man ang pwede niyang gamiting instrumento upang mailigtas ang bata. At dahil dyan, naghanap at pinilit kong makapunta sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya sa kanyang kwento, una akong pumunta sa himpilan ng mayor noon sa Maynila. Humingi ako ng basbas niya upang mabisita si Clarita. Pero binalaan ako ng mayor na marami na ang taong sumubok na pigilan siya pero walang nagtagumpay. May dalawa pa daw na nai-report na namatay dahil sa sumpa na ibinigay ni Clarita sa kanila. Pagdating ni Pastor Lester sa kulungan ay nadatnan niya ang anim na physician at ilang mga doktor. Nakita niya rin doon si Dr. Lara. Batid sa mukha ng doktor na hindi siya naniniwala na matutulungan niya si Clarita. Iniutos ngayon ni Pastor Lester na ilipat si Clarita sa ibang kwarto. Nahirapan ang mga tao dahil ang lakas ni Clarita noon ay hindi pangkaraniwan. Pagdating sa kwarto ay parang naglock ang paningin ni Clarita kay Pastor Lester. Ayaw kitang makita. Mayo ka. Mabilis na tugod naman ni Pastor Lester, alam ko na ayaw mo sa akin. Pumunta ako rito para palayasin ka sa katawan ni Clarita. At dito ngayon magsisimula ang parang eksena sa pelikula. Sinimula ni Pastor Lester ang kanyang pag-exorcise sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito mababatid na parang uling na umaapoy ang mga mata ni Clarita. Walang tigil na nagsisigaw at parang namimilipit sa sobrang sakit. Habang si Pastor Lester naman ay walang tigil sa pagbigkas ng salita ng Diyos. Kasabay nito ang pagtutok niya sa krus kay Clarita. Inuutusan ko na umalis ka sa katawan ng bata. Taglay ko ang makapangyarihang salita ng Diyos. Walang sino man ang tatalo sa kanya. Ang pagsubok ng pastor ay hindi lang isang beses. Ang pangyayaring ito ay nagtagal ng halos 3 araw. Sa mga araw na lumilipas, mababatid na ang dating malakas na katawan ni Clarita ay unti-unting humihina. Mababatid mo rin na ang pagsigaw niya ay tumigil, gayon din ng kakaibang mga lengguwahe na binibigkas niya. At higit sa lahat, hindi na niya pinipilit pang makawala sa higaan. Bagamat nasa loob pa rin ang sumanib kay Clarita, base sa pastor ay humina na ito. Matapos ang 3 araw na pagsubok na maitaboy ang demonyo, ipinakita ng Panginoon ang kanyang milagro. Ang mga mata ni Clarita ay unti-unting umaliwalas. Nilapitan ito ni Pastor Lester at nagkatitigan ng dalawa. Tumulo ang mga luha ni Clarita at nagpakita ng kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Unti-unti ngayong bumangon si Clarita sa kanyang kinahihigaan at doon siniyasat niya ang kanyang paligid. Nakita niya sa kanyang harapan ang iba't ibang mga doktor na tumulong sa kanya at sinabi niyang wala na sila. Si Dr. Lara noon ay mabilis na nagpunta sa himpilan ng mayor upang ipaalam ang magandang balita. Sinabi niya na, magandang balita mayor, tapos na ang paghihirap ng batang nasa loob ng kulungan. Patay na ang demonyo na sumapi sa kanya. Pero ang sabi ni Pastor Lester noon, walang duda na magaling na doktor si Lara. Pero ang kulang siya ay ang paniniwala sa Panginoon at sa mga espiritong mas nakatataas sa atin. Hindi na wala ang demonyo sa loob ni Clarita. Ang mga ito ay patuloy na naghahasik ng lagim sa buong kamunduhan. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na manampalataya. At dyan nagtatapos ang kwento natin tungkol sa nakakakilabot na pagsanib ng demonyo kay Clarita Villanueva. Sana ay nakakuha kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa paksa natin. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.